stare jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstów. Lubię kusią, pęk, pęk, ale bez podtekstów. Yo, lubię dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstów. Lubię kusią, pęk, pęk, ale bez podtekstów. Yo, już dap, lubię dobry beat, lubię kiedy beat mi wpada w ucho. Bo lubię light, lubię heavy vibe i łykam to na sucho. Lubię roots, ragga, dancehall, lubię dub, wicked style, ale dookoła nas jest shit, ciska kit wcale. Nie łykam tego, bo znam coś lepszego, co choć jak do końca nie wiem, sprawia, że jestem w niebie. Nie łykam tego, bo zawsze wiedziałem to, że to, co wam przytoczę, zniesie nam owoce i wprawi w drzemie całe polskie podziemie, bo są też kwiaty tam, gdzie rosną korzenie. Lubię dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstu. Lubię kusią, pęk, pęk, ale bez podtekstów, yo. Lubię dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstów. Lubię kusią, pęk, pęk, ale bez podtekstów, yo. G-U-T-D-A. Da ci beat tak jak quit, dałam dobry dża. Poczekaj, a poczujesz powoka, po taki PK. Tylko oka. Ty i ja, resztę jak amfora znika. Pokaż co najlepsze masz, już to tańcz, D-A, po ty gra. Lubię dobre jointy, ale nie ma ale, kiedy palisz baku dalej. Lubię piękne dupcie, ale nie ma ale, kiedy kręcisz dupą dalej. Lubię dobre teksty, ale nie ma ale, kiedy piszesz teksty dalej. Lubię kusią, pęk, pęk, ale nie ma ale, ja to ciągle palę. Lubię dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty.